976 zł netto miesięcznie. Przyjdź do salonu lub wejdź na mercedes-benz.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 22 października, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Resort Skarbu wraca do łask. W nowym rządzie może się znaleźć zlikwidowane 2 lata temu ministerstwo. Dziś rozmowy w sprawie kandydata opozycji na marszałka Senatu. Spotkają się liderzy partyjni. 4 lekarzy sądowych wystawiało za łapówki lewe zwolnienia. Grozi im więzienie. Potwierdzają się nieoficjalne doniesienia medialne. Do nowego rządu może wrócić Ministerstwo Skarbu, powiedział w Polskim Radiu 24 minister inwestycji, rozwoju i finansów Jerzy Kwieciński. Resort został zlikwidowany w 2017 roku, a spółki Skarbu Państwa trafiły pod zarząd poszczególnych ministerstw bądź samego premiera. Wśród kandydatów na szefa resortu Skarbu są wymieniani Daniel Obajtek oraz Jacek Sasin. Wszystko wskazuje na to, że Mariusz Błaszczak w nowym rządzie znów będzie ministrem obrony. Mówił o tym w radiowej jedynce sam minister. Wszystko na to wskazuje, że będę kontynuował swoją misję w Ministerstwie Obrony Narodowej, z czego się cieszę, dlatego że przez te prawie 2 lata stworzyłem bardzo silne fundamenty do modernizacji Wojska Polskiego. Mam tu na myśli plan modernizacji technicznej na 15 lat. To jest właśnie ten fundament finansowo-prawny umożliwiający dalszą modernizację Polskich Sił Zbrojnych. Pierwsze posiedzenie Sejmu i Senatu zaplanowano na 12 listopada. Na powołanie nowego rządu prezydent będzie miał czas do 26 listopada. O kandydaturze na marszałka Senatu mają rozmawiać dziś liderzy partii opozycyjnych, które mają swoich przedstawicieli w Izbie Wyższej Parlamentu. Poinformował o tym w Trójce Cezary Tomczyk z Platformy Obywatelskiej. Dzisiaj odbędzie się spotkanie przewodniczącego Schetyny z liderami pozostałych ugrupowań i liderzy, którzy mają swoich przedstawicieli w Senacie, będą rozmawiali o tych wariantach. Ważne, żeby dojść do porozumienia. Ważne, żeby ten kandydat pojawił się możliwie szybko, dodał Cezary Tomczyk. Pożar w kopalni Halemba w Rudzie Śląskiej. Zauważono go wieczorem w wyrobisku wentylacyjnym ponad 1000 metrów pod ziemią. Nie były tam prowadzone prace wydobywcze. Na żadnym etapie nie było zagrożenia dla ludzi, zapewnił rzecznik Polskiej Grupy Górniczej, do której należy kopalnia. Powodem pojawienia się ognia było prawdopodobnie samo zagrzanie węgla. Do rana sytuacja została opanowana. Rejon pożaru będzie monitorowany. 4 lekarzy wśród oskarżonych o handel fałszywymi zwolnieniami. Grupa liczyła w sumie 9 osób. Prokuratura skierowała do sądu w Mysłowicach akt oskarżenia. Medycy za pieniądze wystawili 47 zwolnień. Pozostałych 5 oskarżonych to osoby, które dawały im łapówki za zaświadczenie o niezdolności do udziału w rozprawach. To członkowie zorganizowanej grupy przestępczej o nazwie Psychofans, powiązanej ze środowiskiem pseudokibiców jednego z chorzowskich klubów piłkarskich. Oskarżonym o handel zwolnieniami grozi do 10 lat więzienia. Niewielka liczba amerykańskich żołnierzy zostanie w Syrii, by chronić pola naftowe, zapowiedział Donald Trump. Broniąc swojej decyzji o wycofaniu wojsk USA z terenów przygranicznych z Turcją, prezydent stwierdził, że Waszyngton nigdy nie obiecywał Kurdom długotrwałej ochrony. Podczas spotkania z dziennikarzami w Białym Domu Donald Trump powiedział, że Kurdowie zgodnie z planem opuszczają strefę bezpieczeństwa przy granicy z Turcją. Zawieszenie broni jest przestrzegane. Dochodzi jedynie do drobnych potyczek. Amerykański prezydent przekonywał, że Stany Zjednoczone pomagały Kurdom, choć jak się wyraził, nie są oni aniołami. Nigdy nie składaliśmy Kurdom obietnicy, że będziemy ich chronić przez 400 lat. Nigdy nie obiecywaliśmy, że jak nam pomogą, to zostaniemy z nimi na zawsze. Nikt tego nie powiedział. Donald Trump poinformował, że niewielka grupa żołnierzy amerykańskich pozostanie na terytorium Syrii, by chronić pola naftowe na południu tego kraju. Prezydent USA zasugerował, że część dochodów z ich eksploatacji mogliby otrzymywać Kurdowie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Instytut Pamięci Narodowej po raz pierwszy wręczy nagrodę Semper Fidelis. Wyróżni osoby, instytucje i organizacje, które działają na rzecz upamiętnienia dziedzictwa polskich Kresów Wschodnich. Adam Siwek z IPN-u wyjaśnia, że idea tej nagrody zrodziła się podczas prac kapituły Nagrody Kustosz Pamięci. Dostrzeżono wówczas, że bardzo wiele zgłoszeń dotyczy ludzi, instytucji, organizacji, które zajmują się ochroną polskiego dziedzictwa na wschodzie. Ratowaniem tych pozostałości, świetności Rzeczpospolitej, tych reliktów, które zostały na Kresach. I kierownictwo Instytutu Pamięci Narodowej uznało, że należy te osoby wyróżnić, podkreślić ich zaangażowanie właśnie specjalną nagrodą. Nagrodą Semper Fidelis. Uroczystość odbędzie się po południu w Pałacu w Wilanowie. Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzenia. To był serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. Uwaga, kibice piłki, znów gra Liga Mistrzów i z naszego punktu widzenia ciekawie będzie w Turynie. Juventus z Wojciechem Szczęsnym w bramce spotka się z Lokomotywem Moskwa. Tu spodziewana jest obecność Grzegorza Krychowiaka. Co prawda pauzował w ostatnim meczu ligowym, ale nie z powodu kontuzji, lecz zatrucia pokarmowego, może przeholował z kawiorem. Dziś gra także Robert Lewandowski. Bayern w Pireusie zmierzy się z Olympiakosem, a kapitan naszej kadry wczoraj dowiedział się, że znalazł się w gronie 30 nominowanych do tytułu piłkarza roku, czyli plebiscytu Złotej Piłki organizowanego przez magazyn France Football. Kończąc wątek piłkarski jeszcze o tym, że Raków Częstochowa rzutem na taśmę pokonał 1-0 Śląsk Wrocław w ostatnim meczu kolejki w PKO Ekstraklasie. Gola w 90 minucie strzelił Piotr Malinowski. Komplementował go inny gracz Rakowa, Jarosław Jach. Świetne wejście Piotra Malinowskiego. Poza tym, że strzelił bramkę, to kapitalnie odnajdował się i w ofensywie, i w defensywie. No cóż, realizowaliśmy nasze założenia do końca i zaowocowało to bramką w końcówce. Raków w tabeli od wczoraj 11, Śląsk bez zmian na pozycji 9. W sprawach tenisowych Hubert Hurkacz po raz czwarty w ostatnich 5 turniejach pakuje manatki już po pierwszym spotkaniu. Tym razem do 3-6 przegrał z Rosjaninem Karenem Hachanowem w imprezie ATP w Wiedniu. W tej samej Stadthalle lepiej poradził sobie Łukasz Kubot. Do 2-3 razem z Marcelo Melo pokonali Argentyńczyków Guido Peje i Maximo Gonzalesa, meldując się pewnie w ćwierćfinale debla. Z kolei Roger Federer gra na własnych śmieciach w rodzinnej Bazylei. Pokonał łatwo w pierwszej rundzie Niemca Petera Gojowczyka, co nie jest żadną niespodzianką, ale mówimy o tym dlatego, że był to mecz numer 1500 w długiej i pełnej sukcesu w karierze Szwajcara. Na zakończenie zaglądamy za ocean, bo rozgrywki wznawia koszykarska Liga NBA. Pierwszy raz od ponad dekady w najlepszej koszykarskiej lidze świata nie zobaczymy Polaka. Choć Marcin Gortat oficjalnie nie zakończył jeszcze kariery, to po rozstaniu z Los Angeles Clippers nie znalazł na razie nowego klubu. Jednym z hitów transferowych w przerwie pomiędzy sezonami było przejście zespołu mistrzów Toronto Raptors Kawhi Leonarda do LA Clippers. W ostatnich miesiącach Leonard opowiadał, jak smakuje największy sukces NBA. To jest to, o co się walczy w koszykówce, na co tak ciężko pracuję, latem podczas przygotowań i potem cały sezon. W sondażu generalni menedżerowie klubów najwięcej szans na mistrzostwo dają LA Clippers. Na drugim miejscu jest drużyna Milwaukee Bucks. Szybko możemy być ponadto świadkami historycznego wyczynu. Gracz Atlanty Vince Carter, jak wyjdzie na parkiet, to rozegra swój 22 sezon w karierze. Nikt inny wcześniej tego nie dokonał. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A znów o sporcie na naszej antenie po 17:00. Zapraszam w imieniu Jana Kałuckiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek pogodny, jedynie na północnym wschodzie jeszcze do przedpołudnia utrzyma się gęsta mgła. Na termometrach od 15 stopni na północy do 22 w centrum, na wschodzie i na południowym wschodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Szara, brudna i nudna. Tak postrzegana była przez lata. Teraz dynamicznie się zmienia. Zapraszam do Łodzi. Trójka wraca do korzeni. Odwiedzimy powstające nowe centrum miasta, opowiemy o drugim życiu starych fabryk i zapytamy, dokąd płynie Łódź. W czwartek w porannym i popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki, także w programie Do Południa. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Na program zaprasza sponsor Brubek, producent bielizny termoaktywnej Active Wool. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a co to? Nowy komputer? No, kupiłem. I zapłaciłem tylko połowę. A co? Mega rabaty na komputery w Media Expert. Teraz wymarzony komputer możesz mieć taniej nawet o 1000 zł, a do tego płacisz tylko połowę, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Włączamy niskie ceny Media RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Hamlecie, jak twoje zdrowie? Kaszel suchy czy mokry? Oto jest pytanie. Wybierz syrop Herbapekt. Rozwiązanie doskonałe zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Herbapekt. Numer 1 na twój kaszel. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel, utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na składniki leku, astma, nie stosować u dzieci, które chorowały na krup. Aflofarm. Dla ciebie czas chyba stanął w miejscu. Wyglądasz lepiej niż ostatnio. Mam na to swój sposób. Labotex Skin. Z wiekiem skóra traci jędrność i zaczynają pojawiać się zmarszczki. Może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Labotex Skin dostarcza je od wewnątrz. A do tego retinol i biotynę, które wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. Zachowaj młody wygląd na długo. Labotek Skin. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 10 minut po 9. Do południa. Witamy, Jan Niewódek, Michał Jakubik i Piotr Metz. Zaczynamy od życzeń. Lat kończy dzisiaj Benjamin Paul Balance Drew, czyli Plan B. Jest nie tylko raperem i autorem piosenek i wokalistą, ale także od niedawna aktorem i reżyserem filmowym. Teraz pewna płyta z zadrą w sercu. Serce nie chwyta, jak jedna płyta. Nastawiam ją od roku co dnia. Zawsze zapominam tytuł, ale refren nagrany na płycie lubię nad życie, choć zadrę już ma.

something to believe. Didn't always do it right. Never left the beat on high. Didn't know I had any left. Thought I'd finally met my death. Gonna do all I can. Stay away from the quicksand. Gonna do all I can. Nobody's gonna love you the same way. Some of us go astray. I walk so far from them all. Instead of dropping the ball, I seem to carry so many. Już prawie 23 minuty po 9. lista.osobistapolskieradio.pl to adres korespondencyjny z dzisiejszym programem do południa. Będziemy mieli też dla Państwa już niedługo bilety na koncerty Kasai 24 października w Poznaniu i 31 października w Warszawie. Na tak na nie. Natalii Przybysz, Jak malować ogień, który ukaże się w najbliższy piątek, jest piękna wersja krakowskiego splinu. Jestem przekonany, że Korze by się podobało. 29 minut po 9, już za chwilę informator ekonomiczny. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do jutra w MediaMarkt. Drugi produkt kupisz 30% taniej. Wybierz spośród tysięcy produktów. Na przykład za telewizor Sony 65 cali, 4K Ultra HD z systemem Android. Po 30% rabacie zapłacisz jedynie 3849 zł, oszczędzając 1650 zł. A za generator pary Philips z technologią Optimal Temp po 30% rabacie zapłacisz 1399 zł, oszczędzając 600 zł. Nieludzka niskie ceny. MediaMarkt. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 9.30. Sponsorem audycji jest właściciel marki Kafe Punkt na stacjach Lotos. Sponsorem audycji jest sieć badawcza Łukasiewicz. Partner dla biznesu poszukującego innowacji. www.lukasiewicz.gov.pl. Informator ekonomiczny. Adam Grzeszak z Polityki i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Kłaniam się. Panie Adamie, obwieszczamy zatem ceny paliw bez zmian. Nawet w centrum Warszawy ceny są porównywalne z podwarszawskimi. Co pan na to? No, że są. Przewidział pan to wszystko. To znaczy, żeśmy już od paru tygodni mówili, że sytuacja na rynku jest dosyć stabilna i jeżeli nie wydarzy się nic takiego, co by wpłynęło jakoś na globalny rynek ropy i produktów naftowych, to będziemy mieli tak, jak jest. Tutaj chyba w ostatnim okresie umocnienie się pewne złotego i jednak dosyć niskie notowanie cen ropy wpłynęły na to, że mamy tak, jak mamy, bo pojawiły się ostatnio niepokojące informacje o niskim wzroście gospodarczym w Chinach. To zawsze wpływa na stabilizująco na ceny paliw i ropy, więc mamy na razie dość dobre okresy. Ale właśnie zaskoczyły mnie te ceny w centrum Warszawy. Zawsze były wyższe. To wie pan, akurat to nie to. Akurat trudno takie rzeczy analizować, bo to jest kwestia polityki. Każda stacja inne marże ustala w zależności od twojej sytuacji. Może pan po prostu na taką stację trafił, która akurat miała jakąś, że tak powiem, chciała sobie poprawić wynik. No być może. Panie Adamie, koncerny oferują auta elektryczne coraz częściej i coraz ich więcej. Nowe modele powstają. Tak, to jest oczywiście zjawisko, o którym żeśmy już kilka razy mówili. Ta elektromobilność wydaje się już takim trendem, bo był okres, kiedy dość nieufnie podchodziły firmy, a teraz wszystkie próbują nadrabiać zaległości, bo wiedzą, że kto uchwyci przyczółek na tym rynku, to może więcej zyskać, a dodatkowo chciałem panu powiedzieć, że tu pana SUV-y mają też swoją zasługę, dlatego że od przyszłego roku wchodzi nowa norma emisji CO2, takiej średniej na całą flotę produkowanych samochodów. Więc jeśli pan produkuje dużo samochodów spalających dużo paliwa i emitujących dużo dwutlenku węgla, a chce pan mieć średnią 80 gram na kilometr, to musi pan produkować również takie bezemisyjne elektryczne, żeby panu to się wszystko nie skończyło jakimś karami. To bardzo dobrze. Michał Sołowow, najbogatszy Polak, zbuduje pierwszą elektrownię jądrową. Zaskoczyło to pana? Zaskoczyło mnie na pewno, bo jakoś Michała Sołowowa kojarzyłem bardziej z jakimś bardziej takim konserwatywnym podejściem do biznesu. Natomiast no tutaj pomysł, żeby prywatny przedsiębiorca budował i to elektrownię jądrową i to tak zwaną, to są tak zwane małe reaktory modularne. To jest nieduża elektrownia jądrowa. Coś, co właściwie w tej chwili jeszcze na dobrą sprawę nie istnieje tak w komercyjnym obiegu. To jest nowa technologia, o której się mówi, że może być jakimś rozwiązaniem, ale w ogóle energetyka jądrowa przeżywa w tej chwili kryzys niewiele się w tej dziedzinie robi. My żyjemy pewnymi projektami dotyczącymi elektrowni jądrowych. Nawet minister Naimski nie tak dawno mówił, że będziemy w ciągu 20 lat powstanie 6 bloków jądrowych, więc to jest jakaś kosmos. A to ma być technologia amerykańska. To ma być technologia amerykańska, ale prawdę powiedziawszy, to jest taka japońsko-amerykańska technologia, ale ja mam przede wszystkim wątpliwości z prostej przyczyny. Energetyka jest monopolem państwa w naszych warunkach. Może nie formalnym, ale faktycznym. I państwo raczej nie sądzę, żeby dopuściło do tego, żeby ktoś budował coś, czego samo państwo zbudować nie potrafi. Więc raczej to jest jakiś taki projekt, zwłaszcza, że to jest na razie tylko takie porozumienie o współpracy, więc nie sądzę, żeby z tego miało coś konkretnego wyniknąć. Konsumpcyjny boom może się osłabić. Jak pan myśli, panie Adamie? Dlatego, że tak, sprzedaż detaliczna rosła w trzecim kwartale, a właśnie budzi ten niepokój. No tak, no ale to jest kwestia tak... Z jednej strony mamy ten taki boom konsumpcyjny, a z drugiej strony rosnący niepokój dotyczący wzrostu cen i tego wszystkiego, co będzie dalej. W związku z czym ja myślę, że ta pierwsza fala po tych socjalnych, rozmaitych świadczeniach, które spowodowała, że wszyscy ruszyli do sklepów, teraz przyhamowała. Ceny zaczęły rosnąć. W związku I to z... właśnie budzi niepokój. I to właśnie budzi niepokój i powoduje, że no niestety, no już sami czujemy, że te nastroje takie, które jeszcze parę lat temu były dosyć powszechne, zaczynają słabnąć, więc tu musimy sobie z tym jakoś radzić. W ubiegłym roku, jak czytamy w dzienniku, Polak wypił 100,5 litra piwa. I co będzie dalej, bo to jest rynek niesamowity. No już chyba więcej nie da rady, wie pan, no pojemność Polaka ma też swoje ograniczenia. Doszliśmy do poziomu właściwie z takich bardzo niskich pułapów do poziomu najbardziej piwnych narodów Europy i to jest rzeczywiście pewien fenomen. Dla jednych no, taki optymistyczny, że zmienia się model konsumpcji alkoholu, dla innych niepokojący, bo niektórzy twierdzą, że piwo no, jest takim trochę przygrywką do mocniejszych alkoholi i coraz bardziej popadamy w uzależnienie. Także ja myślę, że to będzie też jakimś elementem walki branży spirytusowej z piwną, która toczy się od pewnego czasu. Od dawna w zasadzie. No tak, ale teraz się toczy szczególnie właśnie dotycząca tego, jak czy akcyza na piwo ma być wyliczana tak według stopni Plato, czy ma być od procentu alkoholu. No i tu się ciekaw jestem, jak będzie dalej, bo rzeczywiście dużo już pijemy. To musimy odnotować. Zmarł Andrzej Heidrich, grafik, który zaprojektował polskie banknoty. Tak, rzeczywiście to jest ciekawe, znaczy to jest smutna wiadomość, ale z drugiej strony ja pamiętam właśnie pana Heidricha, kiedyś pamiętam na takim spotkaniu, byłem bardzo miły, taki skromny człowiek, ale chyba z pewnym satysfakcją żył, że właściwie jedyny grafik w Polsce, który miał świadomość, że wszyscy absolutnie znają jego pracę i bardzo je sobie cenią, zwłaszcza te wyższe nominały. Pamiętajmy o tym, że

noc na wichurze. Wspaniałe konie Włodzimierza Wysockiego z polskim tekstem Agnieszki Osieckiej i oczywiście Maryla Rodowicz. Minęła już 9.50, teraz trójkowy detektyw. Katarzyna Cyglar. Trójkowy detektyw. Złapać seryjnego mordercę chcieliby prawdopodobnie wszyscy, ale natknąć się na niego bądź nią nikt. Niestety to drugie jest znacznie łatwiejsze niż to pierwsze. Dlatego w 1922 roku Warszawa i jej okolice zamarły ze strachu. W pobliżu stacji kolejowych znajdowano ofiary. Kobiety, zabite w podobny sposób w bardzo krótkich odstępach czasów. Tropów było wiele. Mógł to być ktoś, kto regularnie podróżuje na trasach kolejowych łączących Warszawę z okolicami. Mógł to być pracownik kolei. Być może ktoś, kto znał wszystkie te kobiety. Trudno było zdefiniować, czy coś je łączyło poza tragicznym końcem. Może jakieś wydarzenie w przeszłości. Ale burzliwe lata wojny sprawiły, że większość ludzkich życiorysów była poszarpana i trudno było je lepić w spójną całość. Póki co śledztwo nie przynosiło rezultatów, a życie toczyło się dalej. Trzeba było jakoś funkcjonować, tym bardziej, że większość kobiet musiała w tamtym czasie wziąć codzienność w swoje ręce. Po wojnie wiele z nich zostało samych, często z małymi dziećmi, i pociągami kursowały ich setki w kierunku dużych miast. Cel był jeden – praca, by przeżyć. Dwie przyjaciółki, Marysia Moros i Michalina Matwiejew, mieszkanki Dzikiego Wschodu, czyli Kresów, wybrały kierunek Warszawa. Uznały, że będzie bezpiecznie jechać we dwie, łatwiej. Poza tym, jeśli jedna z nich, pierwsza, znajdzie pracę, pomoże drugiej, no i wiadomo, w obcym świecie dobrze mieć kogoś swojego. Młode kobiety wysiadły na dworcu głównym w Warszawie. To było miejsce, gdzie pracodawcy szukali nowych pracowników. Jedna z dworcowych ówczesnych headhunterek przepytała je, co potrafią, i następnego dnia umówiła z potencjalnym pracodawcą. Dziewczyny miały szczęście, dostały pracę służących od zaraz. Gospodarstwo było pod Warszawą. Jednak Michalina z jakichś powodów postanowiła zostać dłużej w stolicy. Dlatego Marysia pojechała sama. Kiedy przez kilka dni Michalina nie miała od niej żadnych wieści, zgłosiła zaginięcie. Śledczy pokazali jej zdjęcia ostatnich ofiar. Na jednym z nich była Marysia. Wśród zdjęć kartoteki policyjnej Michalina zobaczyła znaną sobie twarz pracodawcy. Nazywał się Szczepan Paśnik. Policjanci obstawili dworzec główny. Michalina towarzyszyła im codziennie, aby zidentyfikować tajemniczą headhunterkę. Trwało to kilka dni i w końcu udało się. Złapali obydwoje, kiedy wsiadali do pociągu z kolejną młodą dziewczyną. Duet seryjnych morderców okazał się małżeństwem. Ona wybierała ofiary, mąż znęcał się i dusił. Nie używał noża, by, jak wyznał podczas przesłuchania, nie zniszczyć ich ubrań, które potem on albo żona sprzedawali na karcelaku. Dodał też, że celem nie był zarobek, ale przyjemność ze zbrodni. Przyznał się w sumie do 10 morderstw, z czego 7 popełnionych wspólnie ze zgodną żoną. No cóż, po takiej historii człowiek zaczyna stawiać różne pytania. Czym jest na przykład w ogóle udane małżeństwo i czy faktycznie zawsze warto mieć wspólne zainteresowania? W każdym razie w tej czarnej historii jest jeden jasny aspekt. Jeśli mordercy mogą znaleźć swoją drugą połówkę i stworzyć udany związek, to tym bardziej zwykły, nudny zjadacz chleba, pełen widocznych wad i ukrytych zalet. Tak więc, szanowni państwo, głowa do góry i udanego wtorku. Trójkowy detektyw. Podobno już teraz na rok 2020 szykowana jest kolejna płyta z niepublikowanymi wcześniej oficjalnie nagraniami Milesa Davisa. Biorąc pod uwagę, ile jego utworów jest w tak zwanym obiegu nieoficjalnym, wszystko jeszcze przed nami. Zapraszamy